दृष्टि को रोना आ गया और वो रोते रोते बोली, शौर्य भैया के मुंह से हमेशा सुनती थी, दिव्यांश से अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। दिव्यांश से अच्छा रघुवंशी परिवार में कोई नहीं है। दिव्यांश बहुत समझदार है, दिव्यांश बहुत सिंसियर है, दिव्यांश को हर काम तरीके से पसंद है। लेकिन शौर्य भैया को तो क्या पता कि दिव्यांश कितना घटिया, गिरा हुआ और नीच इंसान है। अच्छा हुआ आपने मुझे अपनी असलियत आज ही बता दी। आपके परिवार पर मुसीबत क्या आई, आपने तो मुझसे किनारा कर लिया। अच्छा ही हुआ कि आप मुझसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुसीबत आने पर आम आदमियों की तरह सारे इल्जाम अपनी बीवी पर डाल दे। पैंथर कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल कर रहा था। दृष्टि ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ भी कहते तो मैं बर्दाश्त कर लेती, इनफैक्ट मैंने बर्दाश्त भी किया है, लेकिन आज आपने मेरे बच्चे को गाली दे दी। अब तो आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, किसी के कहने से भी माफ नहीं करूंगी। तड़पेंगे आप, रोज एक नई मौत मरेंगे। आप तो किसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते, कभी सच्चा प्यार आपको नहीं मिलेगा। बद्दुआ है मेरी, बद्दुआ है मेरी, कभी खुश नहीं रहेंगे। जिस रघुवंशी सरनेम को लेकर आप इतनी अकड़ में चलते हैं, आपके पास बस वो सरनेम रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। दृष्टि ने फिर अपने बच्चे को संभाला और अंदाजे से टेबल के पास आई। फिर उसने पेन उठाया और बोली, आखिरी मदद कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ साइन करने हैं। कर दूंगी, अंधी हूं ना, देख नहीं सकती, और आज लग रहा है अच्छा है कि अंधी हूं। आपका धोखा मैंने सुन लिया, अपनी आंखों से देखा नहीं। मैं हमेशा अपने अंधेपन के साथ जी लूंगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं जीऊंगी। पैंथर ने जैसे तैसे उन पेपर्स पर दृष्टि के साइन करवा लिए और दृष्टि अंदाजे से कैबिन से बाहर चली गई। वो इस वक्त कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को संभालते हुए चलती जा रही थी। वहीं पैंथर कैबिन में घुटनों के बल बैठ गया। वो चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, दृष्टि को रोकना चाहता था, दिव्यांश को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। शायद इन सब में सबसे ज्यादा बुरी हालत पैंथर की थी। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे, लेकिन पैंथर को संभालने वाला कोई नहीं था, बल्कि उसने तो दृष्टि को भी अपने जैसा बना दिया, जिसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। रणविजय सिंह राणा अपने एक और प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि शेर अभी सो रहा है, और जब शिवाय नाम का शेर जागेगा तो रणविजय सिंह राणा पर ऐसा दहाड़ेगा कि वो डर के मारे कोने में दबक जाएगा। वहीं दिव्यांश अपने कैबिन में आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसके दिल में घबराहट हो रही थी। अचानक उसने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्के से रब करते हुए कहा, शिखन जी तुम ठीक हो? शिखन जी सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। दिव्यांश के शरीर में भी जान नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी शिकंजी के पास जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ। तभी कैबिन का गेट खुला, सामने पैंथर खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। पैंथर को इस हालत में देखकर दिव्यांश ने पूछा, क्या हुआ पैंथर? पैंथर ने कहा, मुझे नहीं पता सर, आपको बताना चाहिए या नहीं। दिव्यांश तो पहले ही बहुत टेंशन में था, एक तो उसके दोनों भाई हॉस्पिटल में थे, ऊपर से बिजनेस की टेंशन, और अब पैंथर की ऐसी बात सुनकर दिव्यांश की तो जैसे जान ही निकल रही थी। दिव्यांश ने कहा, पैंथर पहेलिया मत बुझाओ, जो कहना है कह दो। पैंथर ने कुछ रिपोर्ट्स दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, देव आपका बेटा नहीं है। ये सुनते ही दिव्यांश जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? इस पर पैंथर ने कहा, सच कह रहा हूँ सर, ये देखिए, देव आपका नहीं विशाल का बेटा है। शौर्य जब अपनी बहनों को लेकर गया था और उसे गोली लगी थी, वो अस्पताल में था। उस वक्त दृष्टि भाभी विशाल के साथ उसके फ्लैट में रहती थी। दिव्यांश की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी आंखें लाल हो गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दिव्यांश बोला, रुको मत पैंथर, बोलते जाओ। पैंथर कैसे बोल रहा था ये सिर्फ पैंथर ही जानता था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दृष्टि भाभी ने विशाल पर शादी करने का प्रेशर बनाया तो विशाल ने शादी से मना कर दिया। उस वक्त दृष्टि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आप भी दिन रात उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते थे। यही रीजन था कि दृष्टि भाभी आपसे मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो आपके बच्चे की माँ नहीं बन रही, बल्कि विशाल के बच्चे की माँ बन रही है। वो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं थोपना चाहती थी। इस बीच उनकी डिलीवरी हो गई और आपने देव को अपना बेटा समझ लिया। दृष्टि भाभी के मन में एक लालच पैदा हो गया कि देव को एक अच्छा परिवार और अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। आप भी जानते हैं सर, आप कितने अच्छे हैं, कोई भी लड़की आंख बंद करके आपसे शादी कर लेगी। दृष्टि भाभी ने भी ऐसा ही किया। दिव्यांश कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पैंथर से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी मजबूर था। पैंथर ने मन ही मन कहा, ये सब करने से अच्छा होता कि मैं खुद को गोली मार लेता। लेकिन पूर्वी को मरते हुए भी तो नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने खुद को दृष्टि भाभी की नजरों में भी गिरा लिया। मैं इसी लायक हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कभी भी माफ करें। मैं खुद को ही कभी माफ नहीं करूंगा। चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर। पैंथर ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश कुछ नहीं बोला। पैंथर ने फिर पूछा, सर अब क्या करना है? दिव्यांश ने धीरे से कहा, क्या करना चाहिए पैंथर? पैंथर ने कहा, डिवोर्स दे दीजिए। दिव्यांश का दिमाग बुरी तरह ब्लैंक हो चुका था। सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब और कुछ सोच ही नहीं सकता। इस वक्त उसे पैंथर की बात सही लगी और उसने उसकी ओर देखकर कहा, डिवोर्स पेपर बनवाओ। पैंथर ने पहले से तैयार डिवोर्स पेपर दिव्यांश के सामने रख दिए। दिव्यांश को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो इस वक्त किसी भी फीलिंग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, इसलिए उसने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। उसने देखा भी नहीं कि उन पेपर्स में क्या लिखा है। उसने ये भी नहीं देखा कि दृष्टि के साइन पहले से उन पेपर्स पर थे। पैंथर ने पेपर उठा लिए। एक नजर दिव्यांश को देखकर पैंथर ने कहा, सर आप ठीक हैं? दिव्यांश ने हल्के से हमें गर्दन हिला दी और पैंथर को वहां से जाने के लिए कह दिया। पैंथर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल वो दृष्टि को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने एक बार फिर दिव्यांश को देखकर कहा, सर उम्मीद करता हूँ कि आप टूटेंगे नहीं। अभी आपको बहुत लड़ना है, बहुत ज्यादा, बहुत सारी ऐसी चीजों से लड़ना है जिनसे शायद आप लड़ भी ना पाए, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा और आप लड़ेंगे। आप टूट जाएंगे तो आपका पैंथर मर जाएगा। दिव्यांश ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, दिव्यांश रघुवंशी इतना कमजोर नहीं कि टूट जाए। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ वक्त अकेले रहने दो। पैंथर वहां से निकलकर भागता हुआ रघुवंशी इंडस्ट्री के बाहर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। एक तो दृष्टि अंधी थी, ऊपर से उसके पास बच्चा भी था। पैंथर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। पैंथर के कानों में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पैंथर ने अपना सिर पकड़कर गुस्से में कहा, मत दो बद्दुआ, उनकी गलती नहीं है, भगवान उनकी सारी बद्दुआएं मुझे लग जाए। सर तो आज भी आपको बहुत प्यार करते, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे खुश रहने का हक नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। मत दो मेरे सर को बद्दुआ, दिव्यांश मेरे सर नहीं मेरे भाई जैसे हैं। मत दो मेरे भाई को बद्दुआ। इतना कहकर पैंथर झटके से घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद उसके मन से आवाज आई, पैंथर तू ऐसे नहीं बैठ सकता, दृष्टि सदमे में कुछ कर ना ले, तुझे उठना होगा, उसे ढूंढना होगा, पूर्वी को बचाना होगा। पैंथर एक बार फिर उठा, फिर उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन उसे दृष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। वो इधर उधर देखता हुआ रूट पर आ गया। तभी उसने देखा कि दृष्टि अपने बच्चे को पकड़ते हुए चलती जा रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। पैंथर ने दृष्टि को देखा तो सबसे पहले अपना कोट उतारा, क्योंकि उस कोट से अब भी दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो भागता हुआ दृष्टि के पास गया और बोला, भाभी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? लेकिन दृष्टि कुछ नहीं बोली। पैंथर ने फिर कहा, भाभी चलो मैं छोड़ देता हूँ। दृष्टि अभी भी चुप थी। पैंथर ने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, भाभी लाओ देव को मुझे दे दो। इस पर दृष्टि चिल्लाकर बोली, जाकर अपने सर को संभालो, मुझे नहीं, अंधी हूँ लंगड़ी नहीं, खुद चली जाऊंगी। पैंथर दृष्टि का गुस्सा समझ रहा था और वो गुस्सा जायज भी था। पैंथर ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, सूज गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। देखकर लग रहा था कि उसने अपने आंसुओं को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है। पैंथर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। शायद कोई मर भी जाता तब भी पैंथर इतना दुखी नहीं होता जितना आज था। ना चाहते हुए भी ना जाने पैंथर ने क्या क्या कर दिया था। सच कहा था दिव्यांश ने, जब मोहब्बत होती है तो इंसान वो सब कर देता है जो वो कभी नहीं करना चाहता। पैंथर ने भी आज वो सब कर दिया था जो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। पैंथर ने फिर कहा, भाभी प्लीज, आप जहाँ कहेंगी मैं छोड़ दूंगा, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको लग जाएगी। इस पर दृष्टि चिल्लाते हुए बोली, लग जाएगी तो मर जाऊंगी, इससे ज्यादा क्या होगा, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। फिर दृष्टि ने पैंथर का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, तुम सलाह देते हो ना अपने सर को, तब कहा थे तुम जब मैं 5 दिन उनके साथ फिजिकल हुई थी, कहा थे तुम जब वो मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी माफी के लिए पूरा पूरा दिन मेरे फ्लैट के सामने खड़े रहते थे, कहाँ थे तुम उस वक्त, तब तुम्हें नहीं पता था कि मैं अंधी हूँ। अब तुम्हें पता चलेगी मैं अंधी हूँ। पैंथर से रहा नहीं गया और वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ दृष्टि के पैरों पर लपेट लिए। दृष्टि इस वक्त हैरान थी, लेकिन अब वो और हैरान नहीं होना चाहती थी, ना ही खुद को कमजोर महसूस करना चाहती थी। वही पैंथर दृष्टि के पैरों पर लिपटकर एक बच्चे की तरह रो रहा था। दृष्टि तो जैसे बेसुध सी खड़ी थी, उसे किसी चीज का होश नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के अगले ही दिन उसे इतना बड़ा झटका लग जाएगा, उसके बच्चे को देव्यांश गाली दे देगा। वही पैंथर बस दृष्टि के पैरों को पकड़कर रो रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर जानता था कि ये फोन रणविजय सिंह का ही होगा। उसने फोन निकाला और कॉल रिसीव की तो सामने से आवाज आई, अगर तुम देवर भाभी का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो डिवोर्स पेपर मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। पैंथर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन रणविजय सिंह ने उसे बहुत मजबूर कर दिया था। पैंथर ने बस इतना कहा, मैं आ रहा हूँ। सामने से आवाज आई, एक मिनट लेट आए तो पूर्वी को एक बेल्ट छेलनी पड़ेगी। पैंथर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ कहता इससे पहले ही फोन कट गया। पैंथर तुरंत खड़ा हुआ, उसने अपने आंसू पोंछे और दृष्टि की बाजू पकड़कर उसे कार तक ले आया। पैंथर ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अगले ही पल उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी और एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया कि वो दृष्टि को अंदर ले जाए। क्या देव्यांश को कभी भी पैंथर की मजबूरी के बारे में पता चलेगा? क्या दृष्टि हमेशा के लिए देव्यांश की जिंदगी से चली जाएगी?